पराकृत नगर बंधु परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करवनीरदावाक् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंदनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे गुरु नमो नमः नारायण नारायण नारायण ये वासुदेव है सर्वम में और सर्वम खलु इदम ब्रह्म में दोनों में सिद्धांत एक जैसा ही आ रहा है फिर अंतर क्या है ये स्पष्ट समझ में नहीं आया फिर आपके मन में भी नहीं कोई बहुत बढ़िया बात है नारायण नारायण नारायण वास्तव में बात तो एक ही है परंतु ये दो मत है एक सगुण की प्रधानता मानते हैं एक निर्गुण की प्रधानता मानते हैं ऐसे दो संप्रदाय है तो वासुदेव सर्वम ये निर्गुण की प्रधानता है और ये वासुदेव सर्वम सर्वम खलिदम ब्रह्म ये और वासुदेव सर्वम ये सगुण की है और वास्तव में विचार देखा जाए तो भगवत गीता का सिद्धांत वासुदेव सर्वम ये है दूसरा सिद्धांत कुछ भी हो गए परंतु वासुदेव सर्वम जो चीज है इसके समान समकक्ष कोई सिद्धांत नहीं है ये अभी छह अध्याय लिखे हैं इसमें आप विचार करें तो आप बहुत सामग्री मिलेगी और महाराज जी पढ़ा था मैंने देखा इस विषय को थोड़ी बात समझ में अभी जो परिशिष्ट निकला है ना साधक संजीवनी का उसको भी देखा था तो तत्व की ठीक है गेहूं की खेती होती है सब चीज गेहूं है तो ये बात सर्वम खलु इदम ब्रह्म में भी लागू हो सकती है इसमें भी लागू हो सकती है आप किस दृष्टि से विशेषता बता रहे वो समझ में नहीं आ रही वो बताएंगे देखो भाई मैं बातें कर सकता हूँ परंतु समाज समझा सकता हूँ ये मेरे बुद्धि की मेरी ताकत से बाहर की बात समझा दूं ये मेरा हाथ की बात नहीं है बता सकता हूँ मैं हमारे लेख भी है दो एक उन दोनों लेख है देखो जो विषय में सूर्य सर्व ये दोनों लेख विस्तार से अब इसका बात बताता हूँ आपको परिशिष्ट में ये बात खोली है पढ़ने से समझ में आ तो जानी चाहिए भाई ये तो उसमें लिखा है महाराज ये तो उसमें भी यही बात घटित हो जाएगी है? सर्वम खलु इदम ब्रह्म में भी यही बात घटित हो जाएगी वो ईश्वर को मानते हैं कि एक देश में रहने वाला है हमारे ब्रह्म के अंदर ब्रह्म है वो उसके अंतर्गत एक गुण विशिष्ट ईश्वर है जो उसके अंतर्गत ही है ब्रह्म व्यापक है ईश्वर उसका एक बहुत छोटा विषय है वो उधर वो ऐसा मान लेते हैं और इधर सर्वम वासुदेव सर्वम सगुण के अंतर्गत ब्रह्म को मान लिए और वो ब्रह्म के अंतर्गत सगुण को मान लेते हैं तो वो तो अपनी अपनी बात हो गई वास्तव में विशेषता कैसे है वासुदेव सर्वम वो समझ में नहीं आई ये बताओ भाई अपनी ख्याल आई एकदम स्पष्ट नहीं क्या स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है देखो भाई खूब ध्यान देकर समझो इस बात को मानो सर्वं खलिदं ब्रह्म है वो ब्रह्म कहने से सगुण उसके अंतर्गत आ नहीं सकता क्यों नहीं आ सकता उसमें ब्रह्म में माया का प्रकृति का निषेध है, निर्गुण ब्रह्म है, ब्रह्म निर्गुण का वाचक है और वासुदेव सगुण का वाचक है, पर निर्गुण का वाचक लेने पर सगुण उसके अंतर्गत नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? कि उसमें निर्गुण है, गुण का निषेध है और वासुदेव स्वरूप में सगुण का निषेध नहीं होता। सब कुछ भगवान ही है तो वासुदेव सब हुआ तो उसके अंतर्गत ब्रह्म आ सकता है, उसके अंतर्गत निर्गुण आ सकता है, क्योंकि उसमें निर्गुण का निषेध नहीं है। वासुदेव स्वरूप में निर्गुण का निषेध नहीं है और ब्रह्म में सगुण का निषेध है, प्रकृति का निषेध है, माया का निषेध है। और वासुदेव निषेध किसका है बताओ? शंका करो आप, ये मैं शंका करो। निषेध न करने पर भी वासुदेव है वो ब्रह्म के अंतर्गत है, ये तो वो मानते हैं। ब्रह्म के अंतर्गत वासुदेव नहीं आता महाराज, उसमें वासुदेव अंतर्गत आएगा तो क्या? उन वासुदेव अंतर्गत आता है तो उसी सगुण की व्याख्या क्या होगी? इसीलिए अनिर्वचनीय बताते हैं। अनिर्वचनीय बताते हैं ना, अनिर्वचनीय होने उनका उसका सिद्धांत क्या होगा? गीता जी की दृष्टि से तो ऐसा मालूम होता है, गीता जी की दृष्टि से ऐसा मालूम होता है कि जैसे जीव है वो जीव बना है, तो जीव बना वो ब्रह्म जीव वास्तव दो है नहीं एक है, तो जो है भगवान तीन बताते हैं, एक तो पुरुषोत्तम खर अक्षर, तो अक्षर है वो ब्रह्म है, तो अक्षर है वो जीव का और अक्षर दोनों में कोई भेद है नहीं। अच्छा, आप कहते हैं कि सर्वं खल इदं ब्रह्म, सर्वं खल इदं ब्रह्म, संपूर्ण संसार ब्रह्म है, तो ब्रह्म कहो चाहे वासुदेव स्वरूप कहो, भक्ते भगवान इति शब्द थे, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे, चाहे भगवान को चाहे ब्रह्म को परमात्मा, चाहे परमात्मा को हो, एक शब्द एक कहा जाता है, तो एक ही कहने पर फिर फर्क क्या हुआ? ये भागवतकार कहते हैं, देखो वास्तव में फर्क कुछ नहीं है और बड़ा भारी फर्क है। क्या फर्क है कि देखो शब्दों का आशय होता है, जैसे एक कहते हैं ईश्वर, एक कहते हैं ब्रह्म, इन दोनों में फर्क है कि नहीं? शब्द में स्वाभाविक ईश्वर शब्द से क्या कहा जाता है और ब्रह्म शब्द से क्या कहा जाता है? सगुण लिया जाता है, ब्रह्म से निर्गुण लिया जाता है, निर्गुण लिया जाता है, ये सामान्य है। परंतु ब्रह्म सगुण का वाचक भी ब्रह्म गीता में आया है और निर्गुण का वाचक भी आया है ब्रह्म, किं तद ब्रह्म कि मध्यात्म किं कर्म किं तद ब्रह्म, तो अक्षरम ब्रह्म परमम, ब्रह्म अक्षर परम अक्षर ब्रह्म है, ये ब्रह्म आया अक्षर जो निर्गुण का वाचक आया, और ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगतता करोति यः, ये ब्रह्म सगुण का वाचक आया, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सब ब्रह्म के अर्पण करे तो निर्गुण का अर्पण क्या करेगा? तो ब्रह्म शब्द आता दोनों में, आने पर भी ब्रह्म शब्द की स्वाभाविक प्रवृत्ति निर्गुण में है, और ईश्वर में ईश्वर ब्रह्म का नाम भी ईश्वर कह देंगे, पर कहने पर भी ईश्वर है वासुदेव है ये सगुण का वाचक ही है, स्वाभाविक शब्दामिश्रति है मुख्य शब्द। तो वास्तव में गीता का सिद्धांत है ये, मैं शब्द मात्र सिद्धांत नहीं कहता हूँ, गीता का सिद्धांत वासुदेव स्वरूप है, और गीता में ये बताया है ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा अहम्, ब्रह्म का स्थित प्रतिष्ठा मैं हूँ, मैं की प्रतिष्ठा ब्रह्म है, ये कहीं बताऊंगा कहीं भी गीता में गौर से भी। और भगवान अपना जब अर्जुन ने बात पूछी है तो 9 अध्याय तक अर्जुन ने सुना, 10वें अध्याय में अर्जुन ने स्तुति और प्रार्थना दो करी, एक स्तुति करी, प्रार्थना करी 12वें श्लोक से। तो 12वें श्लोक में क्या कहा? परम ब्रह्म परम धाम पवित्र परम परम ब्रह्म आप हो, परम ब्रह्म परम धाम पवित्र परम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेव अजम विभुम आहुस्ता मृष्य सर्वे देव ऋषि नारदा अशितो देव लो व्यास स्वयं से ऋषि ने। तो सगुण के अंतर्गत ब्रह्म आया, ये वहाँ ब्रह्म की प्रतिष्ठा में हूँ और सगुण के अंतर्गत ब्रह्म आया। तो ब्रह्म के अंतर्गत सगुण कैसे आएगा? ब्रह्म जब कहते हैं गुण का निषेध है ना, सगुण में निर्गुण का निषेध नहीं है, निषेध हो ही नहीं सकता सगुण में। सगुण परमात्मा में निर्गुण का निषेध नहीं हो सकता। जो ब्रह्म स्तुति है, हाँ, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान आप ब्रह्म हो, आप परम पवित्र भगवान आप हो, परम ब्रह्म परम धाम। तो परम धाम किसका नाम है? परम धाम जो भगवान का यदगत्वा न निवर्तन थे तद धाम परम, यदगत्वा न निवर्तन थे तद धाम परम दूस गया। यम प्राप्य न निवर्तन थे तद धाम परम, यदगत्वा न निवर्तन थे तद धाम परम, वो परम धाम है। ब्रह्म का धाम नहीं बताया गया, कहीं ब्रह्म का धाम बताया गया? कहीं भी हमें को याद नहीं है। पुस्तकों में आ सकता है कई जगह परम धाम भी आ सकता है, पर परम धाम स्थान का वाचक है। उसमें स्थान का वाचक कैसे आएगा? ब्रह्म में सगुण का वाचक कैसे आएगा? धाम का वाचक कैसे आएगा? यदि गत्वा न निवर्तन्ते, यम प्राप्य न निवर्तन्ते, तो न निवर्तन्ते तो इससे सिद्ध होता है एक स्थान विशेष है। ब्रह्म का स्थान विशेष हो सकता है क्या? तो वास्तव में सगुण के अंतर्गत निर्गुण आ सकता है, निर्गुण के अंतर्गत सगुण नहीं आता, क्योंकि निर्गुण गुणों का निषेध है। तो गुणों का निषेध निर्गुण कहां से आएगा? सगुण है गुण सहित है, गुण सहित है तो वो निर्गुण रहित, गुण रहित भी आ सकता है, गुण सहित भी आ सकता है। सर्वम पदवाच्य क्या है? सर्वम तो ये है जो दिखता है, यही जैसे वासुदेव सर्वम कहो तो आ गएगा, परंतु इदम सर्वम ब्रह्म है, इसका कहने का तात्पर्य क्या? कि इदम ये दिखता नहीं है ब्रह्म है, ये निषेध करना पड़ेगा। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, इदम दिखता है ये सगुण नहीं है, क्योंकि जो साकार दिखता ही है क्या? अब साधारण दृष्टि से भी देखा जाए तो ये दिखता है वो है क्या? है क्या ये नहीं है? तो नहीं होकर ब्रह्म होगा। यार वासुदेव सब नहीं नहीं ये सहित होगा। ना सतो विद्युत भावो ना भावो विद्युत सत, इसमें दोनों में निषेध किया है। और इसमें सत असत्य तत्पर यत सत सत्या हम गर्दी भरता प्रभु शासी नवास शरण श्रोत प्रभा प्रलस्तारो निधान बीज मध्यम तपा में हम आम वर्षम निगृणामी उत्सवी से अमृतम से मृत्यु से सत सत्या हम अर्जुन सत असत में ही हूँ, सत असत में ही हूँ। ब्रह्म में कैसे थे क्या? ब्रह्म में न सत हो विदित न भाव विदित सत्ता का है। और सत असत हम एव अर्जुन सत असत दोनों में हूँ। तो असत भी भगवान है, सत भी भगवान है, असत संसार नहीं है उसमें। ना सत को भी देते भाव विरोध है, गीता में ही विरोध है। तो वो असत भी ब्रह्म से भिन्न तो है नहीं? भिन्न ही है, मतलब असत है ही नहीं। भिन्न क्या? असत है ही नहीं, असत है ही नहीं, सत ही है। ना सतो भी देते भाव ना भाव भी देते सत उभयो और विदृष्ट तत्वदर्शी, तत्वदर्शियों ने दोनों का अंत में तत्व देखा है, अनुभव किया है। तो सदर दोनों का अनुभव किया है, दोनों का अंत अनुभव किया है। तो दोनों का अंत क्या होगा? सगुण होगा कि निर्गुण होगा? सत होगा कि असत होगा? क्या होगा? दोनों का अंत तत्वदर्शी भी अनयो उभयो अंत दृश्य, दोनों का अंत देखा। तो अंत क्या? सगुण होगा कि निर्गुण होगा? बोलो क्या? ना भाव विदित सत, सत का भाव नहीं होता और असत की सत्ता नहीं हो सकती। तो असत उनका उभयो अंत है सदैव वर्तते हाँ। दोनों का जो अंत है निष्कर्ष है वो सत ही है। सत ही होगा, असत कैसे होगा? ना असत विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, असत की भाव सत्ता है ही नहीं, तो असत का निषेध किया है। सगुण में सदस्य अहम एव अर्जुन, सतस मैं ही हूँ, ये फर्क आया कि नहीं? ये बताओ फर्क मालूम देता है। देखो संसार का निषेध करके और एक परमात्मा वो रहता है, उसका वाचक ही है, ब्रह्म है वो, सत है ही असत है ही नहीं, उपयोग दृष्टिकार सत्य असत का निषेध होगा, पर परमात्मा में सत का निषेध नहीं है, ईश्वर में वासुदेव सर्व सत का निषेध है। सत असत अहम ये वर्धन और ब्रह्म को अंग्रेजी में लिखा वो का न सत्य न असत से थे, न असत कहा जा सकता न सत कहा जा सकता है, और अर्जुन क्या सद असत तत्पर सत असत हो रहा ऐसे पर भी आप हो, तो आप सत और असत दोनों हो रहा पर भी आप हो, तो व्यापक कौन हुआ? ईश्वर हुआ ब्रह्म हुआ? इन पदों पर विचार करो, मेरे विवाद नहीं है, मेरे अगर मेरी पढ़ाई तो गुण तो मैं तो अद्वैत सिद्धांत की पढ़ाई की है, पढ़ाई मेरे अद्वैत सिद्धांत की है, सगुणी साकार की पढ़ाई जो वैष्णव है वो पढ़ाई मैंने नहीं की, आप सब ग्रंथ देखे कोई दो थोड़ा देखा है, अरे तो पढ़ाई की है, परीक्षा दी है, परंतु गीता को देखते हैं तो गीता सगुण की मुख्यता देखती है, इसमें निर्गुण की मुख्यता नहीं है। जैसे सदासत तत्पर अर्जुन कहता है सद सत्या हम अर्जुन सत असत्य अहम एव अर्जुन मैं हूँ, सत भी नहीं हूँ असत भी नहीं हूँ, ब्रह्म असत कह सकते हैं क्या? ब्रह्म हो सत असत ब्रह्म है असत ब्रह्म है, भगवान तो कहते हैं असत मैं हूँ, ये फर्क छोड़े गीता में। इस वास्ते जितने सिद्धांत है संसार में वे सबके सब सिद्धांत वासुदेव सर्व के अंतर्गत सबके सब आ सकते हैं, अरे सर्व खल विदुम ब्रह्म नहीं आ सकते, सर्व खल विदुम ब्रह्म है ना, तो इसमें संसार को हैजू मान करके ब्रह्म कहते हैं कि अभाव कर ब्रह्म कहते हैं, आप बताओ? तो अभाव अभाव करना पड़ा है ना। इस बात में तो कई दफे कहा है ज्ञान में द्वैत है और भक्ति में अद्वैत है। अभाव तो महाराज जी आदि संसार को संसार न मान के उसको वासुदेव माना है हाँ। तो संसार का तो एक तरह से प्रकारांतर से निषेध हो गया, चाहे कान यूं पकड़ो चाहे यूं पकड़ो, नहीं निषेध होने पर भी निषेध ही वास्तव में सिद्धांत है, वहाँ विधि विधि सिद्धांत नहीं होगा, विधि वाक्य नहीं है जी? ये विधि वाक्य नहीं, विधि वाक्य नहीं आ सकता, संसार को विधि वाक्य नहीं आ सकता, और वासुदेव विधि वाक्य है, संसार भगवान का स्वरूप है, इनमें में कोई अध्ययन विषय नहीं हुआ होगा। आपने अध्याय में आपने जो है ग्यारहवीं अध्याय का जो 18वां श्लोक है ना और सातवीं अध्याय का 29वां श्लोक ब्रह्म कोश के अंतर्गत बताया है, है? तो उसके अंतर्गत बताया वासुदेव सर्वम के अंतर्गत ब्रह्म को बताया, मुझे तो है ही बात क्यों बताया ये समझने की बात है। देखो भाई एक बहुत बड़ी बात आती है इसमें, ऐसे तो मामूली बात, बड़ी बात ये आती है कि द्वैत और अद्वैत के आपस में खटपट है, अद्वैत विशिष्ट अद्वैत विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत द्वैताद्वैत अंत भेदा भेद आपस में एक नहीं हो सकते, अद्वैत द्वैत एक नहीं हो सकते, आपस में खटपट है, और गीता में एक एक को तामसी बताया है, अद्वैत को तामसी बताया है, अद्वैतवादी ने द्वैत को तामसी बताया है, गीता की टीका में मैंने पढ़ा है, आपस में एक एक को तामसी बताते हैं तो खटपट रहेगी नहीं, और वासुदेव सर्व खटपट नहीं रहेगी, सद असत अहम एव खटपट कैसे रहेगी? तो क्या बात है देखो मैंने अभी तक जो गीता की बात समझी वो बात कहता हूँ। खास परमात्मा की प्राप्ति के लिए जितने साधन है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, अनाशुद्ध योग है, लय योग है, हठ योग है, राज योग है, मंत्र योग है, कई योग है जो परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग है। ये मार्ग सबके सब जैसे यहाँ आने के लिए बाहर के जितने लोग हैं वे विचार करें तो कई तो कहते हैं गीता भवन पूर्व में है, कई कहते हैं कि पश्चिम में है, कई कहते हैं दक्षिण में है, कई कहते हैं उत्तर में है। वे टेलीफोन से बात करें तो निस्संदेह कहेंगे कि उत्तर में है, हमने देखा है गीता भवन, हमने देखा बिल्कुल उत्तर की तरफ है। और उत्तर वाले कहते हैं कि हमने देखा है, जाकर देखा दक्षिण तरफ है, ये गीता भवन दक्षिण तरफ है। पूर्व वाले कहते हैं पश्चिम की तरफ है, पश्चिम वाले कहते हैं पूर्वी तरफ है। उनकी एकता नहीं हो सकती ना, हो सकती है नहीं हो सकती। दोनों जब दरवाजे पर आ जाते हैं तो दरवाजे आने पर दरवाजे के सामने दोनों खड़े होंगे तो पूर्व दक्षिण उत्तर कहेंगे अपनी, परंतु यहाँ क्या है, न उत्तर है न दक्षिण है न पूर्व है न पश्चिम है, गीता भवन है, गीता भवन आ गया। इस तरह से द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत ये जो सिद्धांत है ये साधन करते करते अंतिम तत्व के पास में पहुंचते हैं, तो वहाँ पास में पहुंचने पर अपना अपना साधन होता है। तो साधन एक साधन तत्व है, एक साध्य तत्व है। तो साधन तत्व है वे अलग अलग है और साध्य तत्व एक है। दरवाजे तब अलग अलग है, वो साधन तत्व है, सब साधन तत्व। तो साधन तत्व क्या, तसे भावस पतल भाव में होता है तो जाति वाचक होता है, तल है जाति वाचक है। तो साधन में तो सब एक हो जाएंगे मगर साध्य में एक नहीं होंगे, साधन में एक हो जाएंगे सब, साध्य में एक होंगे, साधन में एक होंगे, साधन में किस में जाति में साधन जाति, वो साधन जाति, साधन जाति वो भी है। पूर्व में साधन जाति है, उत्तर में साधन जाति है, दक्षिण में साधन जाति है, पश्चिम में भी साधन जाति है। साध्य जाति साध्य जाति में तो साधन तत्व है, वो तो है एक, परंतु साध्य पहुंचने पर वहाँ पर भेद होगा, अभेद होगा, सब एक ही होगा, साध्य एक ही होगा। तो साधन तत्व में जिसने संतोष किया है, ये बात कही है आप लोगों ने पकड़ी नहीं होगा, साधन करते करते अपने साधन को ही सिद्धांत मान लिया पूरा, तो पूरा सिद्धांत मान लिया वहाँ पर वे ही सिद्ध करते हैं, परंतु साध्य मान करके इससे जो अगाड़ी है वो नहीं गए अगाड़ी, अगाड़ी जाएंगे तो अभेद हो जाएगा। अब साधन को साधन का अंतिम अवस्था साध्य मान लिया, इस वास्ते आपस में खटपट होती है, अद्वैत अद्वैत वादियों बड़ी भारी खटपट। जैसे मुसलमान हिंदू ने जो मुसलमान शिया और सुन्नी, मुसलमान में दो जाति है, एक शिया एक सुन्नी है, आपस में भेद है, एक को मार देते हैं, मुसलमान में एक एक को मार देते हैं, मार देना चाहिए को, शिया और सुन्नी दोनों ही मुसलमान है। ऐसे अद्वैत अद्वैत दोनों हिंदू है, दोनों भेद है, भेदवादी मातवादक जो है भेदवादी, तो भेदवादी बड़ा खंडन करते हैं, अभेदवादी भी खंडन करते हैं, अद्वैत सिद्धांत वाले तो भेदवादी खंडन करते हैं, और भेदवादी अद्वैतवादी खंडन करते हैं। अद्वैतवादी कहते हैं कि तामसी है, मायावादी कहते हैं, अद्वैत नहीं कहते, मायावादी कहते हैं, मायावादी कहते हैं, और ये कहते हैं कि ये तो कृष्ण वत् एक कृष्ण कार्य शक्ति अहेतु कहूँ अतत्वार्थ बदल तत्तामस मूर्ति की पूजा करते तामसी है, जो एक जैसी है वो तामसी है। और वे कहते अधर्म धर्म की मान्य थे तुम सर्वार्थान विपरीत है, तो द्वैत कहते हैं अद्वैत तामसी है, ठीक है लिखा है मैंने देखा है, मन्यते मुद्दे वो तामसी में कहते वे तामसी, तो खटपट होती है कि नहीं, आपस में लड़ाई होती है कि नहीं होती है, आपस में द्वेष होता है कि नहीं। और जो वासुदेव शर्मा आ जाएगा यहाँ पर ये लहर रहेगी नहीं, तो क्या बात हुई है, साधन तत्व तो एक है, मुक्ति किसी की बाकी नहीं है, सबकी मुक्ति हो जाएगी। पर मुक्ति होने पर भी भेद रहेगा, आपस में मिलन नहीं होगा, आपस में मिलेंगे नहीं, और वासुदेव सर्व में अलग अलग रहेंगे ही नहीं। सगुण में एक हो जाएंगे तो दो कैसे रहेंगे, ये बड़ा भारी भेद है। तो गीता इसको मानती है। देखो अब बता क्या, शेर जी चले गए, शेर जी ने बड़ दी से मेरे सामने एकांत में कही थी कि भाई ये सब परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है, ऐसा मानने से संसार की प्रक्रिया बैठती नहीं। शेर ने खुद कहा संसार उत्पत्ति स्थिति प्रलय आदि है, ये प्रक्रिया बैठती नहीं है ठीक तरह से। शेर ने खुद कहा, शेर निर्गुण मानते उनके नहीं बैठने का आशय क्या था है? उनके ये प्रक्रिया नहीं बैठती है, इसमें आशय क्या था उनका? आशय मानो ब्रह्म कहने पर ठीक बैठेंगे नहीं, कैसे तो पैदा होता है, कैसा उसका संरक्षण, उत्पत्ति स्थिति प्रलय कैसे होगा, ये प्रक्रिया बैठेगी नहीं संसार में, और सगुण में बाधा लगेगी नहीं। सगुण में ब्रह्म भी अंतर्गत आ जाएगा, ईश्वर भी अंतर्गत आ जाएगा। अच्छा इसका अंत में क्या निचोड़ निकला, अंत में ये गया जो सर्वखलित ब्रह्म है उसमें परमात्मा को कल्पित माना है, घटाकाश और मठाकाश और मेघाकाश पंचदश भूखंड नया है, माया रूपी बछड़े के, माया रूपी धेनु के दो बछड़े हैं, एक ईश्वर एक जीव, दो बछड़े हैं। तत्व अद्वैत ही, तत्व तो अद्वैत ही है, तो माया है, माया उपित चैतन्य है, जो अब माया उपित एक अविद्या उपित, तो अब माया उपित चैतन्य ईश्वर है और अविद्या उपित चैतन्य की जीव है, दोनों है कल्पित, जीव और ब्रह्म दोनों कल्पित है, ये कहे बिन सिद्धांत बैठेगा ही नहीं। जीव और ईश्वर दोनों कल्पित है, वास्तविक अद्वैत तत्व है, तत्व अद्वैत में वही है। ब्रह्मानंद वाणी है, ब्रह्मानंद है और शादी शांत है, सभी ब्रह्मानंद होगा, ईश्वर भी शांत, माया भी शांत, प्रकृति भी शांत, इनका भेद भी शांत, और इसका भेद इनका देखो माया प्रकृति जीव और ईश्वर और ब्रह्म, ये पांच हुए, इनका आपस का भेद और एक क्या संबंध, ये छह है, चार चीज हुए, चारों का संबंध, चारों का भेद, ये छह अनादि है, अनादि होते है, ब्रह्म अनंत है और ईश्वर शांत है, ईश्वर शांत होगा नहीं तो बैठेगा ही नहीं बात, ईश्वर जो ईश्वर कल्पित है, विचार शांत विषाप का है, ईश्वर कल्पित है, जीव भी कल्पित है, पंचदशी में यही कहा, तो क्या करना पड़ेगा, अंत में कल्पित मानना ही पड़ेगा, नहीं तो अद्वैत सिद्ध बैठेगा नहीं, और ईश्वर मानने में कल्पित करना ही नहीं पड़ेगा, किसी तिरस्कार किसी नहीं होगा, सब अर्थ अंदर आ जाएगा। ये तो वेदांत पढ़े हुए जान रही है, यहाँ भी कहीं बैठे ही है, तो कल्पित कहना पड़ता है कि नहीं, ईश्वर कल्पित कहा है कि नहीं, माया उपाधि वाला ईश्वर है और जीव है या विद्या उपाधि उपाधि वाला है, उपहित चैतन्य है और वो माया उपहित और अविद्या उपहित, ये ईश्वर ईश्वर, तो कल्पित कहना ही पड़ेगा, पर कल्पना किसकी है इसका उत्तर नहीं है, अद्वैत ग्रंथों में इसका उत्तर नहीं है, मैंने पढ़ा आचार्य को पढ़ा अद्वैत किसका कल्पित है बताओ, कौन कल्पना करता है, जीव करता है ईश्वर करता है, कल्पित तो कह दे पर कल्पना किसकी, उत्तर नहीं है। तो कल्पित क्यों कहना पड़ता है, कि जब ब्रह्म में अगर अंत माना तो ब्रह्म अंत माना तो ईश्वर सगुण अगर शांत न माने तो आपका सिद्धांत घट जाता है, ब्रह्म का सिद्धांत नहीं रहता, सिद्धांत माने तो ईश्वर का जग आ जाएगा, तो ईश्वर कल्पित माना, वासुदेव सर्व में ब्रह्म कल्पित नहीं माना जाता, है, साधक की है कल्पना, जो ब्रह्म तत्व का जिज्ञासु है उसकी कल्पना है कि एक मायोपेत चैतन्य है वो ईश्वर। साधक की कल्पना ठीक होती, सही होती है क्या? नहीं हो सकती, सही बैठती नहीं बात। वासुदेव स्वरूप में बाधा लगती ही नहीं, सुन माधुरी की बाधा नहीं लगती। तो गीता का सिद्धांत यह है और अद्वैत सिद्धांत के बहुत नामी नामी ग्रंथ है, बड़े बड़े ऊंचे ग्रंथ है, खंड खंड खाद्य है, अद्वैत सिद्धि है, सिद्ध सुखी है, ऐसे कई ग्रंथ है, बड़े विचित्र ग्रंथ है, बहुत कठिन ग्रंथ है अद्वैत सिद्धांत। खंड खंड खाद्य है, खंड खंड लिखा साहब है, एक मात्र मादाय नान्य गणित कुछ नवेद्य धीर वीर संग भंग संगर के ईशु, एकम ब्रह्मास्त्र माधा, एक ब्रह्मास्त्र हमारे पास, एक ब्रह्म ही है ये, एकम ब्रह्मास्त्र माधा है, नान्य गणित है उचित कोई दूसरे गण है, नवेद्य धीर वीर संग भंग संगर के ईशु, अगर युद्ध किया जाए तो कोई जीत नहीं सकता, एक ब्रह्म ही रहेगा। कहीं कहीं ऐसा आता है कि ये जो सगुण है जो दिखाई देता संसार, उस ब्रह्म जो चेतन है उसकी रश्मिया है, ये ऐसे कहते हैं कहीं है नहीं, वो कहते हैं। अच्छा, कहते हैं कि ये संसार है ये उस ब्रह्म की एक रश्मि मात्र है, ऐसा मानते हैं, तो वो ब्रह्म को बड़ा मानते हैं और ये उसकी एक रश्मि मात्र है। ऐसे ही पदम पद्म पुराण में गाया है, उसमें आया है कि भगवान के नख की किरण का नाम ब्रह्म है। कौन है बोली सुनने नहीं आ रही, आपकी भाषा सुनने नहीं आ रही, सुन लो भाई, श्रवण सुन लो, बात कह दो, कोई सुन लो पहले, ठीक सुन लो क्या कहती है वो, सुन तो लो ध्यान दो, है वो तो गुणातीत है, तीन गुण का उसी है, सबसे राजा सर्व तीन गुण से उसी, ये जो सृष्टि है, ये जो ब्रह्म का अध्यास की अपना प्रकृति है, और ये जो ब्रह्म का अध्यास है, आद्याशक्ति, आद्याशक्ति है, माया है, उससे ये, उससे संसार बना है, तो ब्रह्म में शक्ति है क्या? ब्रह्म में शक्ति है, ब्रह्म में शक्ति है ना, ब्रह्म में शक्ति है, ब्रह्म में शक्ति है, मैं पूछता हूँ क्या ब्रह्म की शक्ति है क्या ये? हाँ, ब्रह्म में शक्ति नहीं होती, नहीं शक्ति है तो निर्गुण कैसे हुआ? ब्रह्म में शक्ति है तो शक्ति शक्तिमान दो हुए, ब्रह्म में शक्ति है तो भाई ब्रह्म में शक्ति होने से ब्रह्म सगुण हुआ, निर्गुण कैसे हुआ? शक्ति सहित है तो सगुण हुआ ना, इसलिए तो कहता हूँ निर्गुण में सब आ नहीं आ सकते, सगुण में सब आ सकते। दूसरी बात बताइए कि निर्गुण में सब नहीं आ सकते, इस वास्ते ईश्वर को कल्पित कहना ही पड़ेगा, और क्या करेगा? अरे ये सगुण को कल्पित कहना पड़ेगा तो फिर जितनी सगुण उपासना है वो सब वृद्धि हो जाएगी, सबकी सभी कल्पना है वो, तो बिना विचार सागर आदि पंचदर्शी आदि में ये बात आई है, परंतु ब्रह्म सूत्र में नहीं है, उपनिषदों में नहीं है बात, उपनिषदों में है श्वेता सूत्र उपनिषद है, उसमें तीनों का वर्णन है, ब्रह्म का, ईश्वर का, जीव का, तीनों श्वेता स्वरम, और उसमें बताया एक ईश्वर के आदि ही नहीं ये सब कुछ है, श्वेता शत्रु अपने प्रमाण दिया इसमें, जो अभी निकले अध्याय उसमें प्रमाण दिया है, तो उपनिषदों का प्रमाण भी आता है, गीता तो साफ मानती है, बिल्कुल साफ मानती है, अपने ठंडे हृदय से विचार करो कि अगर अब निर्गुण ब्रह्म ही माने तो ईश्वर उसे कल्पित ही मानोगे और क्या मानोगे बताओ, कल्पित मान सत्य कैसे मानोगे? जैसे भाई ने कहा तो ब्रह्म में एक शक्ति मानना पड़ेगा, सगुण में शक्ति मानने में जरूरत नहीं, निर्गुण में मानने में कोई बाधा नहीं आती, और अक्षरम ब्रह्म परमम, अक्षर नाम किस का है, ब्रह्म का है। द्वाभिमो पुरुषो लोक एक क्षरस्थ अक्षर भी हो, क्षर सर्वाणी भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते, तो जीवा का अक्षर क्या हुआ, ये तो अक्षर मानी देशी में परिपाल है, तो अक्षर की उपासना अक्षर जीव का नाम है गीता में। कभी दर्पण है उसमें बताया अक्षर क्या शब्द है, ब्रह्म क्या शब्द है, शब्दों का अर्थ बताया, कहा किस किस अर्थ में कौन सा देना चाहिए शब्द। तो इसमें बात यह है कि सगुण के अंतर्गत निर्गुण आ सकता है, निर्गुण के अंतर्गत सगुण नहीं आ सकता। तो निर्गुण के अंदर नहीं आ सकता, इस वास्ते ईश्वर को कल्पित माना है, क्योंकि अपना सिद्धांत बैठता नहीं, बिना कल्पित माने क्या बैठे, कैसे बैठेगा, तो कल्पित मानना पड़ेगा। पर सगुण के बीच में ब्रह्म को कल्पित नहीं मानना पड़ेगा, ब्रह्म को भी ठीक मानना पड़ेगा, सगुण भी बाध्य पड़ेगा, सभी कल्पित नहीं होगा, तो ब्रह्म कल्पित है ऐसा नहीं आएगा कहीं भी, गीता में ऐसा नहीं आएगा। ब्रह्म में प्रतिष्ठा में ये आएगा, ब्रह्म की मैं ही प्रतिष्ठा हूँ, आधार मैं हूँ, और परम ब्रह्म है परम धाम है, ब्रह्म आप ही हो, निर्गुण भी आप हो, सगुण। ये स्तुति जगह जगह जितनी स्तुतियां है भागवत में स्तुतियां बहुत है, उन स्थितियों में सभी ब्रह्म और परमात्मा और ईश्वर और उत्पत्ति स्थिति करने वाले आप हो, ऐसी आती है। आप उसको विशेष देखना, विशेष ध्यान देना। अब अबार अबार याद हो तो बताओ, कोई भी स्तुति ऐसी नहीं होगी कि जिसमें उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाले आप हो, ऐसा न आया हो। निर्गुण भी आप हो, सगुण भी आप हो, ब्रह्म भी आप हो, ईश्वर भी आप हो, ऐसी स्तुति आती है। आप विशेष ध्यान दीजिए स्तुतियों पर, स्तुति संग्रह भी एक पुस्तक निकली है, तो जो स्तुति में देखो जितनी स्तुतियां है उन स्तुतियों में संग्रह कर देखो। तो निर्गुण ब्रह्म सगुण के बीच विश्व में है, ये बात आई है स्तुतियों में। इस वास्ते वासुदेव सरोवर है, इसलिए अंतर्गत सब बता जाते हैं, फिर खटपट नहीं जाती। और ये जो अद्वैत अद्वैत अद्वैत है, इसमें खटपट रहती है। खटपट रहने का कारण क्या है, उसने अपना जो सिद्धांत है उनके सब ठीक माना, उसमें सिद्धांत मान लगे ही ठीक है, वो साधन तत्व है। तो साधन तत्व साधन जाति एक, वो साधन साधन एक हो गया, मन साध्य तत्व है, वो साधन जाति का साध्य तत्व है, साध्य तत्व वासुदेव सर्व। माया और ब्रह्म और ईश्वर, और क्षेत्र क्षेत्र की माम हम एक ही एक दोनों क्षेत्र क्षेत्र की माम, और माया ब्रह्म और माया ब्रह्म और ईश्वर, और क्षेत्र क्षेत्र की माम एक ही क्षेत्र क्षेत्र की माया, और माया ब्रह्म और ईश्वर, ईश्वर क्षेत्र क्षेत्र की माम, ये गीता के सिद्धांत से एक है, ये तो एक नहीं है, ये तीन बताया है, ये अपरा परा और अहम, क्षेत्र क्षेत्र की और माम, और क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, ये तीनों बताई है। ये तीनों की एकता साधन सुंदरी में लिखा एक ही है, पर खुलासा तो हुआ है श्रद्धा में, विश्व का खुला खुला किया इस बारे में। ऐसा तो महाराज क्षेत्र क्षेत्र की माम साफ पड़ी हुई, ये बात है। देखो उस समय मेरे को इतना पता नहीं था, शेर जी ने कहा कि मैं बैठ दी नहीं, तीनों एक है, ब्रह्म को जीव को माया को एक है, बैठती है ये जीव है ब्रह्म है ईश्वर है, ये सब एक तत्व एक ही है, एक तत्व एक सिद्धांत एक सत्ता एक ही है, यही अच्छी बोल रही है अपने गीता में, यही ये छाया में ये बात आई है, इसमें सब एक है, सगुण सगुण सब निर्गुण सगुण और जीव ईश्वर ये सब एक है, एक सत्ता ही है। महाराज एकादश स्कंध पर एकनाथी भागवत की का है, तो एकनाथी भागवत में ये सब का साफ कहा है, सगुण को हो निर्गुण को हो साकार को हो निराकार को एक ही तत्व है, तो ये क्या निर्गुण भक्ति है, निर्गुण भक्ति माना है, एक ही तत्व है, दो तत्व है ही नहीं। उसमें कहा कि सगुण ईश्वर की उपासना करना हो तो कूड़ा करकट लेकर के बाहर फेंकते हैं, वो भी ईश्वर करना हुआ भक्ति हो गई। फागुन के गीत गाते हैं अश्लील, वे भी ब्रह्म है परमात्मा हो गया। ये एकनाथ भागवत की माया है। तू सब परमात्मा ही है और है नहीं। गाली गलौज करो, पत्थर करो, कूड़ा करकट करो, हड्डी मांस कहो, चाहे भ्रष्टा करो, मलमूत्र कहो, है तो ब्रह्म ही एक, सब एक ही है। अद्वित भक्ति है, ऋषभ भक्ति सब। तो वास्तविक स्वरूप में आ जाएगा, ब्रह्म समय अब नहीं आएगा। बहुत अच्छा है जो एकनाथ भागवत है। और एकादश का जो 28वां 29वां दो अध्याय बहुत बढ़िया है। सब एक ही तत्व है, ब्रह्म कहो, परमात्मा कहो, ईश्वर कहो, जीव कहो, माया कहो, अविद्या कहो, अक्षय कहो, एक परमात्मा तत्व ही है, एक ही तत्व। वो है ही नहीं, सगुण निर्गुण में भेद है नहीं, एक तत्व है। स्वामी जी, ये विचार साल पर जुड़ा है, विचार साल विचार तंत्र पर जुड़ा है। ये ऊंचा साधक है, एक नीचा साधक है, ये विचार साल की परिभाषा। यही कहेंगे ऐसे पढ़ेंगे कि कह गए शेठ जी ने कहा, जंगल में बैठे थे, घनश्याम जी थे, मैं था, शेठ जी थे, एक दो और कुछ सज्जन थे। उनमें शेठ जी ने कहा था, एकांत लेख लिखाते थे, ईश्वर वार्तालाप वो था, कोई ठीक नहीं लेख वो लिखाते। उसने शेठ जी कहा कि मेरे पर भी भगवान की कृपा है, अगर तुम्हारे पर भी कृपा भगवान की, अभी जो कल्पित कहते हैं उनसे मैं कम नहीं होता। ईश्वर को कल्पित कहते हैं ऐसे खंडन करना पाया मैं सबसे श्रेष्ठ होता, परंतु ईश्वर की विशेष कृपा होने से मैं नहीं कहता हूँ कि कल्पित है। और तुम्हारे पर कृपा है जो हमारे पास आ गई, भगवान की कृपा है, ये तो मैं खंडन करने वाला कम नहीं होता ईश्वर को। क्यों विचार सागर पढ़ा है, लघुनाथ पढ़ा है, ये योग वशिष्ठ, योग वशिष्ठ पढ़ा है, योग वशिष्ठ शेर जी की योग वशिष्ठ से। तो योग वशिष्ठ में ये नहीं हुआ है, शिवराज महाराज ने योग शेर जी ने पूछा, मेरे सामने हम तीन ही थे, तो पूछा कि योग वशिष्ठ कैसा है। तो शेर जी का योग वशिष्ठ बहुत अच्छा है, शायद वे सगुण को जानते नहीं थे अथवा कथन नहीं किया। दो बात कही, कहा तो उनको पता नहीं था सगुण का अथवा कथन नहीं किया। यही देश का धन थे वो, जो शिवरंग बुरा लगा वो जानते नहीं थे। हाँ, योग वशिष्ठ का उन्होंने जान करके सगुण के विषय में लिखा नहीं, लिखा नहीं। ये बात कही शेर, मनुष्य विषय नहीं है, एक विषय का ही। तो बात क्या थी, सगुण निर्गुण निर्गुण ही करने वाले थे शेर जी, साफ निर्गुण ब्रह्म को मानने वाले थे। पुराने आप लेख देखो तत्व चिंतन पहले भागों में बिल्कुल वही बात है, एक सिद्धांत अद्वैत सिद्धांत वही है, वैसे ही लेख है। और पहले गीता लिखी उसमें मुख्य बात ये है, तत्व विवेचन वो नहीं है, तत्व विवेचन सगुण दूर माना है। तो बात क्या हुई है, ये बात हुई है शेर जी को दर्शन हुए हैं, भगवान के साक्षात दर्शन हुए। तो दर्शन होने में उनके मन में वृत्ति बढ़ी है। शुरू में जो उनका घर है, ऊपर घर है, उसमें तिबारा है, उस तिबारे के बीच में स्वास्थ्य शेर जी का स्वास्थ्य जगह नरम था। शेर जी ने अपने बात निषेध करी है, परंतु बात शेर जी है ही नहीं, विश्वास कहता हूँ, उन्हें कई भी बात कहता हूँ। तो कुछ स्वास्थ्य ढीला था उस समय में, वे चंद्र उदय हुए जो सोए हुए थे, सोए हुए तो कोई कल्पना ही कोई नहीं, कुछ सवाल चतुर्भुज विष्णु रूप से दर्शन हुए। विष्णु के दर्शन हुए जो मालूम होता है कि चतुर है ही नहीं, चतुर का व्यवधान नहीं रहा, साफ साफ दर्शन हुए चतुर भीतर ही। इस बार के पहाड़ के उधर भगवान रहे और भगवान दिख जाएंगे, पहाड़ आड़ नहीं आएगा, भगवान के दर्शन में पहाड़ की आड़ नहीं लगेगी, पहाड़ के भीतर भी वैसे वैसे दिखे भगवान, जैसे कांच के भीतर दिखते जो जैसे भगवान दर्शन हुआ, तो ऐसे दर्शन हुआ उन्हें प्रेरणा करी कि तुम भक्ति का प्रचार करो, तो प्रेरणा मैं बोलेंगे बोले नहीं है साफ ने छेड़ सत्यवादी बहुत थे ना, ये नहीं कह प्रेरणा करी, ऐसे हुई कि मेरी प्रेरणा हुई कि मैं आया हूँ इस वास्ते तुम भक्ति का प्रचार करो, ऐसी प्रेरणा करी। तो मेरे मन में ये बात हुई भगवान, मैं पूछा वो गीता का प्रचार कहा, यदि गीता का प्रचार नहीं कहा, भक्ति का प्रचार ये कहा, यदि गीता का प्रचार ये कहा नहीं, तो भक्ति के प्रचार में गीता जैसा मेरे ग्रंथ वो दिखा नहीं, जितने ग्रंथ देखे उन सब में गीता के समान कोई ग्रंथ हमारे को दिखा नहीं, तो गीता का प्रचार किया। तो इस तरह से भगवान ने आज्ञा दी, आज्ञा दी तो मैंने ये प्रचार किया गीता का। पीछे से इस समय भगवान के दर्शन कर रहे थे उस समय ये मन में मन महत्व में भगवान ये कहते हैं, मानो भगवान के दर्शन देने का आशय ये है, ऐसा मन में भाव हुआ कि भगवान इसलिए प्रकट हुए कि तुम गीता भक्ति का प्रचार करो, तो वो भक्ति का प्रचार करो ईश्वर ने कहा ना, उससे वो निर्गुण जो मुख्यता थी वो बदल गई, तो बदल गई भगवान की इच्छा से, वो नहीं बदलते तो मैं ईश्वर कल्पित है ऐसे कहने वाला मैं एक नंबर होता, खंड करता मैं, पर भगवान ने ऐसा कहा, वो भगवान के सामने दर्शन दिया, भगवान ने कहा मैं क्या करूं, ये बात है। योग वासिष्ठ जैसे ग्रंथ में भी वहाँ कल्पित शब्द आता है नहीं आता ऐसा नहीं है, बात बात ऐसी है बिल्कुल एकदम सिद्धांत की, और ये साधना थी शेठ जी की, तो इस वास्ते सगुण की मुख्यता मान करके ही सब किया है। ये मैंने कहा पंचदशी, मैंने कहा कि माया के दो बसड़े हैं, एक ईश्वर है एक एक ईश्वर है, शेठ जी ने कहा कि ईश्वर बसड़ा नहीं है सांड है, माया है गऊ उसका सांड है ईश्वर बसड़ा है जीव, मैं मेरा पंचदशी में लिखा दोनों बसड़े यथेष्टम प्रवृतान द्वितुम तत्व में द्वितमे वही, ये श्लोक पंचदशी का, दो माया रूपी बसड़े के माया रूपी दो बसड़े है ईश्वर एक जीव, तो वास्तव में यथेष्टम प्रवृतान द्वैतम द्वैत मानो भले तत्व अद्वैत में भी तत्व तो अद्वैत ही है, ऐसा नहीं शांत है। मायापति कहा है उपनिषद में कहा, कई जगह मायापति कहा भगवान को, माया का बसा नहीं बताया, पंचदश नहीं बताया, और कोई मायापति भगवान, माई नंतु महेश्वर मायांतु प्रकृति विद्या माई नंतु महेश्वर माई भगवान माया का पति, दूसरी बात आ गई मन समेत जानन बानी और राम अतर के बुद्धि मन बानी, राम कैसे सोचे वो बात अलग है, वो वही है, तो राम अतर के मन बड़ी सच्ची बात है, विषय कारण सुख जीव समेत सकल एकते एक सचेत सब कर परम प्रकाश जोई राम अनादि अवधपति सोई, गोस्वामी मानी इस सिद्धांत मिले, सगुण निर्गुण दोनों एक ही है, भक्ति ज्ञान ही नहीं कुछ भेदा उभय भवे संभव खेदा, उसमें भक्ति मणि और ज्ञान दीपक पत्रकार अच्छी तरह दोनों को बनाना है, दोनों की महिमा है। एक बात कह दूंगा, नाम तो बताता नहीं भाई, मैंने सुनी है वे गीता की कथा करते थे अच्छे, तो वो कहते थे गोस्वामी महाराज को टीकला कहते थे, टीकला टीका वाला गोस्वामी जी को, हाँ रामायण में अच्छा नहीं गया रामायण में वो टीकला कहता है, तो ये ऐसा शब्द सगुण उपासना ब्रह्म के लिए नहीं कह सकता, टीकला ने कहा ऐसे, भेदवादी माधवादी जो है भेदवादी और पामर पुरुष पामर पुरुष पामर पुरुषों का संग बाधक दिया, भेदवादी और पामर, भेदवादी का संग हो जाए तो ठीक नहीं होगा। पामर पुरुष ऐसे शब्द सगुण उपासक ब्रह्म के लिए नहीं आएगा, कहीं मेरे शब्द नहीं आया, कहीं होगा तो होगा, भाई पता नहीं है। इनकी निर्गुण उपासना के बीच में शब्द आते हैं सगुण के विषय में, गोसी में जो ठीक लगा था ठीक लगी, मैं तो सुनी था। गोविंद गोपाल की जय। वास्तव में मैं तो बात कहता हूँ कि जीव और ईश्वर ब्रह्म है ना, सगुण निर्गुण जीव और ईश्वर ब्रह्म हुआ और एक जीव हुआ, तो मैं तो इस विषय में ये बात कहता हूँ। मैंने जब सुना है, समझा है, पढ़ा है, विचार किया है, इसमें मेरी ये जची है कि ईश्वर है, ब्रह्म भी है और जीव भी है। तो ईश्वर क्या है कि ईश्वर जो सर्वोपरि मालिक है सबका, सगुण निर्गुण साकार निराकार सृष्टि सबका मालिक है, तो वो तो ईश्वर है। और ब्रह्म ने जीव, जीव माया और परमात्मा ईश्वर, तो ईश्वर तो वो है। और माया क्या है, ये संसार का मोह है, माया है, ये जीव कौन है कि मैं हूँ, सीधी बात थी, जीव तो मैं हूँ, ये सब जीव है और परमात्मा है, और माया भी क्या है, संसार है जो फंसे हुए है। तो अपना काम क्या है, अपने द्वेष झगड़े में नहीं जाना है, द्वेष अद्वैत झगड़े में नहीं जाना है, संसार में मोह में नहीं फंसना है, और भगवान को याद करना है, जीव मैं हूँ, परमात्मा को प्राप्त करना है। ये सिद्धांत मैंने तो माना है, ये सब ग्रंथ मरने के बाद में साधक के लिए ये काम बढ़िया है। वो समुण है, निर्गुण है। अरे एक मार्मिक बात बताऊ, अपने ईश्वर का होलिया करना है, मानो होलिया होलिया धन ईश्वर का, कई सगुण है, निर्गुण है, साकार है, निर्विकार है, तो ऐसे मानना है वो गलती है, क्योंकि ईश्वर हमारे हैं। ईश्वर को हम कल्पना करेंगे कैसा है कैसा है, ये बात नहीं है। ईश्वर अगर छोड़ा जा सकता है तो उसे विचार ही करें, पर छोड़ा जा सकता नहीं, क्योंकि उसकी कृपा में कुछ होता नहीं, ईश्वर छोड़ा नहीं जा सकता। तो सगुण निर्गुण साकार निराकार कुछ नहीं करना, ईश्वर है, इतना ही मानना चाहिए। वो हमारा है और संसार हमारा नहीं है, ये हम जीव हैं, इतना ही बात है। मैं तो यहाँ तक बात कौन सा हुई सब देख करके निर्गुण सगुण के झगड़े से, निर्गुण सगुण का झगड़ा है, इससे तो हमारा समय खराब हो। हाँ बिल्कुल बात वैसे, झगड़े में साधु को नहीं पढ़ना चाहिए। मैं तो ये बात कहता हूँ, जो आचार्य है, जो अपना मत सिद्धांत करना चाहते हैं, वे आचार्य लड़ो, साधक का ये काम बिल्कुल नहीं है। सगुण निर्गुण के पंजे में नहीं पड़ना चाहिए किसी को, पंज नहीं, मर्द ईश्वर है। अब सगुण है तो वो है, निर्गुण है तो वो है, वो गुणीर्विहीन गुणीनाम वरो वा, भगवान गुणवान सुगुणवान, ऐसी बात है। काला करो तो कोई काम का नहीं है, तो मर्द वो ईश्वर क्या करे, हम तो हमें पाने पड़ गए वे नहीं। इस बात ईश्वर हमारे ईश्वर है, हम जीव है, ये माया है, माया में न फंस कर भगवान के बदल में लगना चाहिए, सीधी बात ही है। कुछ भी मत पढ़ो, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, माया क्या है, अविद्या क्या है, ये तो तब करना हो जबकि ईश्वर को हमें मतलब नहीं है। तब जब ईश्वर से ही मतलब है, परमात्मा से मतलब है, एक मालिक से मतलब है, तो हमारा मालिक है ईश्वर, वो कैसा है इसमें बिल्कुल विचार मेरे को है, ये बात भी दर्ज चाहिए, हमें तो उसकी प्राप्ति करना है। ये है परमात्मा, और संसार का मोह है, फंसाने वाला है, इस फंसाने पर ईश्वर को याद करो। साधु का काम ये है, सगुण मानो, निर्गुण मानो, साकार मानो, निराकार मानो, आपकी मर्जी वजह से मानो, परंतु हमें तो ईश्वर को मानना है। अब ब्रह्म है तो वो है, ईश्वर है तो वो है, माया उपेत है तो माया विशिष्ट है तो वो है, वो हमारा परमात्मा है। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2055 3 मई 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।